د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صدق الله العظيم. قدرمنو اوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 نیټه ده. د شریعت غږ راډیو د دې ساعت خبرونې ته مو زه حامد مجاهد هرکلی کوم. لومړی د خبرونو سرچکی. د فاریاب ولایت د سرچکام په ولسوالۍ کې یو قومندان له 20 تنو ملګرو سره مجاهدینو ته تسلیم سو. 19 کلي د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلل. د قندوز په ګورتیپه کې 8 تنه عسکر، پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم سوي دي. د هلمند په مرجع کې 2 شوبلې ویجاړې، 8 تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان سول، او هغه ماشوم چې 2 ورځې مخکې د سړي تښتونکو له منګولو څخه ژغورل سوی و خپلو خپلوانو ته وسپارل سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په سرچکان ولسوالۍ کې یو قومندان له 20 تنو ملګرو سره مجاهدینو ته تسلیم سوی. 19 کلي د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلي دي. خبر وایي چې د دې ولسوالۍ پراخې سیمې آلنجي، سرجنګل، دیوالک او کوکک چې په 19 کلیو مشتمل دي، وروسته تر هغه چې یو تن مهم اربکی قومندان ابراهیم له خپلو 20 تنو مسلحو ملګرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سو، په بشپړه توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلی. اوس په یادو سیمو کې د اسلامي امارت سپین سپېڅلی بیرغ رپان دی. مجاهدینو د نوموړي قومندان او د هغه د ملګرو تود هرکلی وکړ، او هغوی هم کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه په هر ډول سختي او اسانۍ کې د اسلامي امارت د مجاهدینو ملاتړ کوي، او د دین او هیواد د دشمنانو په وړاندې به سپېڅلې مبارزې او جهاد ته ادامه ورکوي. د یادونې وړ ده چې تېر ورځ هم د همدې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 10 تنه قومندانان هاري او سید الله، ملا محمد، لقمان، محمد شاه، اسدالله، ملا عبدالرحیم، عطا مراد، خال محمد، عبدالمقیم او حاجی محمد د خپلو 150 تنو مسلحو افرادو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سول. د نوموړي په یوځای کېدلو او د نورو ګوډاګیانو په تیښته سره د ګیلمباب سیمه چې پکې د دشمن 21 پوستې وې په 1200 کلیو او شاوخوا 15500 کورونو مشتمله وه، په ټولیزه توګه د اسلامي امارت د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. د همدې ولایت په المار ولسوالۍ کې بیا مازدیګر 5:30 بجې د خدای مز په سیمه کې د یو ګوډاګۍ اربکۍ قومندان عبدالله حد د مجاهدینو د یو غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل سو. له قندوز څخه مو بیا خبر ترلاسه کړی دی چې په ګورتیپه کې 8 تنه عسکر، پولیس او اربکیان د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سوي دي. خبر وايي په تسلیم سویو کسانو کې حبیب الله، عبدالقهار، عبدالکریم، شاه محمد، ګل محمد، محب الله، ګورګالی او ګلمیر شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په نورو برخو کې هم لکه هلمند، فاریاب او جوزجان کې پولیسګونو عسکر، پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم سوي دي او دا لړۍ لا هم په ګړندۍ توګه جریان لري. د اروزګان ولایت له مرکز ترین کوټ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې پرون ماپښین 3 بجې د کښته درویشان په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر رینجر موټر د یو ځای پر ځای سیمې مین 14 وسوه. د 14 له امله رینجر تقریبا او پکې سپاره 3 تنه ګوډاګیان ژوبل سول. له پکتیا څخه خبر رسیدلی دی چې سهار 11 بجې د سید کرم ولسوالۍ مرکز ته نږدې د حسن خېلو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر یو رینجر موټر د مجاهدینو له لورې د یو ځای پر ځای سیمې مین 14 وسوه. خبر وايي په یاد 14 کې رینجر تقریب 2 تنه ګوډاګي عسکر ټپیان سول. د کونړ ولایت په سرکانو کې بیا ماپښین 3 بجې د منو کنډو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پوسته د مجاهدینو له لورې د لاسي بمونو برید ترسره سو. خبر وايي په دغه برید کې 2 تنه عسکر وژل سوي، 3 نور ټپیان دي. د غراس 13 ورځ 3 بجې د یادی ولسوالۍ اړوند د غونډسر پر پوسته هم مجاهدینو برید ترسره کړ چې په لړ کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره معلومات یې لا نه دي ترلاسه سوي. له قندوز څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې د امام صاحب ولسوالۍ کې د ګلباد په سیمه کې د 13 ورځې جګړه تیر ماښام 9 بجې د دښمن په ماتی او له سیمې څخه په تیښته پای ته ورسېده. د جګړې په لړ کې 1 تن د مزدوري اردو عسکر، 2 تنه شریر اربکیان وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. له سمنګام ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د دره یوسف ولسوالۍ کې مجاهدینو یو رینجر تخریب کړی او پکې سپاره د یو قومندان په شمول 2 تنه اربکیان یې ژوبل کړي دي. خبر وايي د دره یوسف ولسوالۍ اړوند تخچې په سیمه کې د شریر اربکیانو پر یو رینجر موټر د مجاهدینو له لورې د یو ځای پر ځای سوي مین 14 وسوه. په یاده 14 کې شریر اربکۍ قومندان فضل او ساتونکي یې ژوبل سول. د قندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې پرون غرمه 11 بجې د ناوی په سیمه کې 1 تن ګوډاګی عسکر د دراسکو په مټ وویشتل سو او ځای پر ځای ووژل سو. وروسته سیمې ته نور عسکر راورسېدل چې جګړه ورسره ونښته. جګړه تر مازیګره روانه وه. په مهال یو بل عسکر ووژل سو او یو ژوبل سو، پاتې نور یې په تیښته ولاړل. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې بیا 13 ورځ د خاط په قطعه کې د ګوډاګیانو تر خپل منځ جګړه نښتې چې په پایله کې 1 تن صاحب منصب، 1 قومندان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. له غزنی ولایت څخه د اسلامي امارت مجاهدین خبر راکوي چې د شلګر په ولسوالۍ کې یوه بجا د باګو په سیمه کې پر تېرېدونکو عسکرو اربکیانو د مجاهدینو له لورې برید ترسره سو. د خبر په اساس په دغه برید کې 3 تنه اربکیان وژل سوي، 1 شمېر نور ټپیان دي. د فراه ولایت په پشتروب د ولسوالۍ کې سهار 10 بجې د بلندي په سیمه کې پر هغو ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید ترسره سو چې په سیمه کې په ګزمه بوخت و. جګړه تر مازیګره پورې روانه وه. په مهال د کنډکې قومندان عبدالکریم، د هرات اوسېدونکی او 2 تنه ګوډاګي عسکر ژوبل سول چې وروسته یې د فراه مرکزي روغتون ته ولېږدول. هلته یې د روغتون دروازې ماتې کړې او ډاکټرانو نورو کارمندانو ته سپکې سپورې ویلې دي. د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې بازار ته څیرمه د بازګل په کلي کې پرون مازیګر 5 بجې پر ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید ترسره سو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په مهال یې 2 شبلې، 82 په مټ ویجاړې او 8 تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله پکې واوښته. دغه راز د نوموړې ولسوالۍ د کم په سیمه کې بیګا ماښام 6 بجې د مزدور دښمن یوه شوبله د جګړې په مهال د راکټ په مټو ویشتل سوه چې په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. له هلمند څخه مو وروستۍ خبر ترلاسه کړی دی چې د سنګین په ولسوالۍ کې پرون مازیګر 4 بجې د ترمیمانده د امان الله کاریز د لوړې په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلې سړک ګوډاګي پولیس له خپلې یوې قرارګاه او یوې پوستې څخه د مجاهدینو د بریدونو له ډاره تښتېدلې دي. په قرارګاه او پوسته کې ګڼ شمېر مهمات مجاهدینو ته په غنیمت پاتې سول. اوس یاده سیمه او سړک په بشپړه توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دی او هغه ماشوم چې 2 ورځې مخکې د سړي تښتونکو له منګولو څخه ژغورل سوی و خپلو خپلوانو ته وسپارل سو. 2 ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو یو ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړ. دغه ماشوم جاوید د سید احمد زوی، د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ د عیسی خیلو د کلي اوسېدونکی و. کله چې ماشوم د سړی تښتونکو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې وتښتول شو خپلوانو یې له مجاهدینو سره پیشه شریکه کړه. مجاهدینو هم په ډېره چټکۍ سره عمل وکړ او ماشوم یې د یاد ولایت د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړی تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړ. تېره ورځ دغه ماشوم د زرمت ولسوالۍ په اړونده سیمه کې په داسې حال کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شو چې خپلوان یې سیمې ته راغوښتل شوي وو او په همدې مناسبت یې یوه غونډه هم جوړه شوې وه. په غونډه کې مجاهدینو د یاد ماشوم د نیول کېدو او بیا د نجات لپاره د مجاهدینو لخوا په ترسره شوي عملیاتو رڼا واچوله او خپلوانو ته یې معلومات ورکړل. مجاهدینو ژمنه وکړه چې که هر څوک د هیوادوالو سر او مال ته زیان رسوي دوی به د هیواد د مدافع ځواک په توګه په وړاندې اقدام کوي او مجرمین به د شریعت سره سم مجازات کوي. د ماشوم خپلوانو د مجاهدینو څخه ډېره خوښي وښوده. مجاهدین یې د دې هیواد د خلکو د سر او مال رښتینی ساتونکي وبلل او د خپل ژغورل سوي ماشوم پیښه یې د خپلې خبرې ډېر ښه ثبوت وباله. د ماشوم خپلوانو د هغو مجاهدینو غاړو ته ګلام ور واچول چې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او دعا به یې ورته وکړې. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. مسافر زد دیدار پتر وسادی مسافر زد دیدار پتر وسادی جوڑوی رنگی داستان پلار دمی کاروان پلار دمینی گرها غدی روان پلار دمینی دزل میوزی کاروان پلار دمینی لجون دن رخصت اخلی پخندادی لجون دن رخصت اخلی پخندادی سمرا خوان پرد پنهان پلار دمینی زلمیو زی کاروان پلار دمینی گرها غدی روان پلار دمینی زلمیو زی کاروان پلار دمینی لدردونو سرالو بیدی جهانا لدردونو سرالو بیدی جهانا دا سفر ندی آسان پلار دمینی کاروان پلار دمینی گرها غدی روان پلار دمینی دزل میوزی کاروان پلار دمینی پزخمونو دا اغزو پسر مزل فزخمونو دا اغزو پسر مزل دای تیری دواری ایمان پلار دمینی دزل میوزی کاروان پلار دمینی گرها غدی روان پلار دمینی گرها غدی روان پلار پلار دمی یو زی کاروان پلار دمینی دا ارمان غوٹی وس پڑلی ولار دا ارمان غوٹی وس پڑلی ولار دیس پیچلی سپین گلان پلار دمینی دزل میو زی کاروان پلار دمینی گورا ها غدی روان پلار دمینی گورا ها غدی روان پلار دمینی یوزی کاروان پلار دمینی خدایا بیا د ذاکر کلی ترانا غلل خدایا بیا د ذاکر کلی ترانا غلل چلاڑن شہیدان پلار دمینی دزل میو زی کاروان پلار دمینی گورا ها غدی روان پلار دمینی گورا ها غدی روان پلار دمینی کاروان پلار دمینی دزل میو زی کاروان پلار دمینی دزل میو زی کاروان پلار دمینی غیرت بدی گواوی تر قیامت تاریخنا تر قیامت تاریخنا پر اختیا دی هم جناب دین تا وکڑل خدمتنا دین تا وکڑل خدمتنا تو پاک دین او گران وطن تا تیر لما لو حمل سروے تو پاک دین او گران وطن تا تیر لما لو حمل سروے پاک اللہ خودی قبول کری در تستون زی زحمتنا در تستون زی زحمتنا پا غیرت بدی گواوی تر قیامت تاریخونا تر قیامت تاریخونا پر اختیا دی هم جنابا دین تا وکڑل خدمتونا دین تا وکڑل خدمتونا بشر پالوی اسلام پالو ملما پالوی قادر دانا جوڑ نظام دی پری نشکور کر گران دی وساطا پگرانا بشر پالوی اسلام پالو ملما پالوی قادر دانا جوڑ نظام دی پری نشکور کر گران دی وساطا پگرانا تا دا خاور سر خاوری کرل دا کفر ارمانونا کرل دا کفر ارمانونا پا غیرت بدی گواوی تر قیامت تاریخونا تر قیامت تاریخنا فرشتیا دی هم جنابا دین تا وکړل خدمتنا دین تا وکړل خدمتنا تو تابید سپین قرآن وی هر عمل دی شرعی و ستا ارمان پدرس جهان کی سپین نظام محمدی و تو تابید سپین قرآن وی هر عمل دی شرعی و ستا ارمان پدرس جهان کی سپین نظام محمدی و تا خلاف دا استعمار وی تری لرل دی نفرتنا تری لرل دی نفرتنا پا غیرت بندی گواوی تر قیامت تاریخنا تر قیامت تاریخنا فرشتیا دی هم جنابا دین تا وکړل خدمتنا دین تا وکړل خدمتنا ستا ارمان به ارمان بولو په سرونو بای ساتو کړو وعدا د زړه کومې په ویاړونو بای ساتو ستا ارمان به ارمان بولو په سرونو بای ساتو کړو وعدا د زړه کومې په ویاړونو بای ساتو ستا مسیر زموږ مسیر دی ګرانا دا مو دی لوزونا ګرانا دا مو دی لوزونا په غیرت بدی گواوی تر قیامت تاریخونا تر قیامت تاریخونا فرشتیا دی هم جنابا دین تا وکړل خدمتنا دین تا وکړل خدمتنا ستا خلف سر بیعت کړو قیادت یې مون منلی ستا خلف سر بیعت کړو قیادت یې مون منلی اتحاد اتفاق ساتو اهمیت یې مون لیدلی اتحاد اتفاق ساتو اهمیت یې مون لیدلی تفرق مو تباهی دا دښمنان کړي دا فکرونه دښمنان کړي دا فکرونه تفرق مو تباهی دا دښمنان کړي دا فکرونه دښمنان کړي دا فکرونه په غیرت بدی گواوی تر قیامت تاریخنا تر قیامت تاریخنا فرشتیا دی هم جنابا دین تا وکړل خدمتنا دین تا وکړل خدمتنا ورکو بتسلا دی زوری دلی خوار ملتا رابلو بی پمینا تولی اوالی او خواتا رابلو بی پمینا تولی اوالی او خواتا رابلو بی پمینا تولی اوالی او خواتا دا حامد دا شیر پر جبا برا بولی او لسونا برابولی ولسونا دا حامد دا شیر پجبا برابولی ولسونا برابولی ولسونا فغیرت بدی گواوی تر قیامت تاریخونا تر قیامت تاریخونا پر اختیاد هم جنابا دین تا وکر الخیدمتونا دین تا وکر